three, two, one. We now return to Romanian Top 100 Singles Chart. Number 50. Galia, I just want to give it to you. Oh, number 49. Together somehow. We could trace it back to the source and find out who started this. This is Romanian Top 100. Can you see? Ascultați Romanian Top 100, clasament de găsit pe rt100.ro. Aveți podcast ediția de astăzi, dar de mâine pe kissfm.ro. Marșalcul 40, Armin Van Buuren și Christian Burns, This Light Between Us. Can you see this light between us? Come a little bit closer now, it's in our eyes. You and me were just believers, believing what we hold. But sometimes we fall to pieces in the dust. We should dance like this forever. We're safer on the ground. When a million lights surround you and you're moving to the sound, don't waste another moment. It's waiting for you now. So dive in this new beginning. Let the glowing show you how. Pentru Armin Van Buuren și Christian Burns, This Light Between Us. Avem Alesia în coborâre, dar are piesa videoclip nou, s-ar putea să urce săptămâna viitoare, pe 39, Find Me, Ale Ale. Dăm de Roa, 7 poziții mai jos, până pe 38, Ne Place, și tot coborâre pentru Resident Zige și Frisco, cu al lor Echo, pe 37. Ne-a pregătit Dan Marco surpriză, să ascultăm despre ce este vorba. Romania Top 100, Future Hit. Astăzi privim înapoi cu mândrie, până prin anii 60 așa, mai exact în 1966. Cher înregistrează de Zor Bang Bang, My Baby Shut Me Down, împreună cu Sonny Bono. În același an, Nancy Sinatra se apucă să facă un cover al piesei. Bang Bang are o istorie impresionantă și ajunge pe poziții importante în clasamentele internaționale. În 2011 avem un nou cover, să-i spunem, mai de club, așa. Hey Bill, Bang Bang de la Quick Jacks. Hiturile de clasament Romanian Top 100 ascultați la Kiss FM. Pe locul 36 găsim Martin Solveig și Dragonet în coborâre Hello. Accent cu My Passion pică pe 35, iar pe locul 34 avem parte de DJ Sava și Andrea D plus YOLO Money Maker, urcare de 39 de poziții. All right. It's the homeboy Sava, my girl Andrea D and your boy Jay YOLO. Your brothers in the house, official money making machine, coming to you live, breaking the freaking house down. Let's go. The way you look, girl. The way you move, girl. You drive me crazy. You're breaking the whole world. You got that bomb, girl. That magic bomb, girl. So do your thing, shake that bling, money maker. Let the boy feel that zoom, zoom, zoom. Up, down, boom, boom, boom. Let the boy feel that zoom, zoom. Do it like, boom, boom, boom. Let the boy feel that zoom, zoom, zoom. Up, down, boom, boom, boom. Let the boy feel that zoom, zoom. Shake it, girl. Shake that money maker. That money maker. Like, boom, boom, boom, boom. Shake it, girl. Shake that money maker. That money maker. Like, boom. that zoom, zoom. Shake it up. We'll be right back. piesă nouă, artistă nouă și poziție nouă săptămâna aceasta, după urcare de 11 locuri. I'm Not Tell Me Why am ascultat pe 33. Găsim Madison și Beverly Brown pe 32, ascultăm I Can't Live Without You pentru a cad 6 poziții. Number 32. Cast around on the ground, 'cause I feel your flavor everywhere. I just believe it's there. Up and down, hear that sound, 'cause baby you sing it every time, and that's my favorite line. Este videoclip, mă rog, decorul din videoclipul piesei care a urcat pe 32, I Can't Live Without You, Adisina și Beverly Brown. Andra ia în primier locul 31 cu Something New. Noi avem ceva nou, o nouă recapitulare în RTL 100. Number 40. Number 37. When I close my eyes, I can hear your voice. I feel you am mai bifat, Dan, pentru o recapitulare. Mulțumim mult. Hai să vedem ce avem pe locul 30. Alexandra Stan, noul single Cat Pack, a urcat 20 de poziții. Staționează Tiny Tempa și Eric Turner Within the Stars e pe 28, dar pe locul 27 avem parte de Puia și Connector American Dream. Întoarcem imediat cu altă piesă Puia. Avem hituri de la Andrea Bonica, Katy Perry, DJ Project sau Snoop Dogg în România Top 100.